राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 20 अप्रैल 1995 रात्रि लगभग 7:30 बजे गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। एक पर जो आप पूछ रहा है कि हम भगवान के अंदर इसमें तो कोई संदेह नहीं है, पर हम हमारे आचरण में शुद्ध होते क्या करें और आचरण सुधार की हिम्मत नहीं होती है। यदि हमें किसी तरह अपने किए पापों का फल दिख जाए तो जरूर ठीक हो जाए हमारे। संसार में देखा जाता है कि राज के डर से आदमी ठीक काम करता है, तो ये चीज ऐसी नहीं है। डर से जो छूटती है बात वो वास्तव में छूटती नहीं है। जहां भय मिटा कैसे जाएगा, विचार पूर्व छोड़ने छूटती है। फल के भय से छोड़ना ना ऊंचे दर्जे की चीज नहीं है। मैं कहता तू हाँ आप दुख पाओगे इस वास्ते भी चेत जाओ, पर दुख के भय से चेतना है वो बढ़िया चेतना नहीं है। विचार पूर्वक चेतता है वो ठीक होता है। भय के कारण से सुधार होने वाला सुधार अस्थि सुधार नहीं है। भीतर से सुधार की इच्छा हो जाए तो भीतर सुधार कैसे हो, कहते बुरा काम करना ही नहीं है। हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के लायक ही काम करें, मनुष्य के लिए उचित नहीं है वो करना नहीं चाहिए। ऐसे विचार करो तो सुधरेगा, और भय से सुधरता नहीं। भीतर की दुर्भावना भय से नहीं मिटती है, विचार से मिटती है, सत्संग से मिटती है। भीतर की दुर्भावना मिटे बिना दुष्कर्म मिटते नहीं, खराब कर्म मिटते नहीं। स्वयं विचार करे कि अच्छा काम करना, बुरा काम करना ही नहीं है। क्योंकि अच्छा और बुरा काम भी तो अच्छा है बुरा है, तो बुरा काम करना मनुष्य का काम नहीं है, पशु पक्षी आदि का काम है, बुरा काम मनुष्य का काम नहीं है। अगर ये बात समझ में आ जाए तो बड़े भारी पाप करे कोई, मनुष्य के लायक काम ही नहीं है तो बुरा काम करे। अगर मनुष्य होकर भी बुरा काम करेगा तो कहां जाकर के छोड़ेगा इनको, छूटने की जगह ही है मनुष्य में ही। ये विवेक है, इसमें एक शक्ति है, बोध है, ज्ञान है, जिस ज्ञान से ये अपना सुधार कर सकता है। तो ज्ञान का आदर करे, विवेक का आदर करे, विवेक को महत्व दे। अच्छा और मंदी दो चीज होती है, जिसमें अच्छी चीज है उसको अपनानी चाहिए, बुरी चीज का त्याग करना चाहिए, ये मनुष्यता है। अरे बुरा कर्म छोड़ता नहीं, भय से छूटेगा वो छूटता नहीं। ये बात खास, तो भय से नहीं छूटेगा। ये भय है तो ये तो नीचे दर्जे की बात है, किसी तरह से समझे नहीं तो क्या करे, मारपीट करके आओ उसे ठीक तरह से। भय भी तो कोई कम करे तो भी अच्छी बात है, मेनक बना तो स्वयं का है, मनुष्यता ही वही है। जो भाई अपने ठीक परिणाम में हेतु हो वो काम करता है, जिसने हमारा और दुनिया का वर्तमान में और परिणाम में अहित हो ऐसा काम नहीं करना है विचार से, तो उसका सुधार होगा। तो सत्संग के द्वारा बहुत सुधार होता है। मैंने पुस्तकें भी पढ़ी है और संतों का अच्छे पुरुषों का संग भी किया है। दो बात मेरे समझ में आई है, एक तो भगवान को याद रखना और अच्छे पुरुषों का संग करना, जिससे सत्संग से जितना सुधार होता है इतना अपने आप भजन से इतना सुधार नहीं होता, जल्दी नहीं होता, देरी लगती है। नाम जब मैं लग जाए सुधार होगा जरूर संदेह नहीं है, पर समय लगेगा। और सत्संग करता रहे, भजन ध्यान करता रहे, सुधार करता रहे, बहुत जल्दी सुधार होगा। तो सत्संग के द्वारा जो सुधार होता है वो और संगी होता है। हमने तो अपनी उम्र में देखा है भाई, करके देखा, पढ़ करके देखा, विचार कर देखा। जैसे कोई कमा करके धनी बनता है तो धनी बन ही जाता है, परंतु जोर आता है और गोद जाने वाले को क्या जोर आवे। आज कंगला है कल लखपति, जाकर गोद बैठ गया। वैस धन का मालिक है, वो गोद ले ले तो धन मुंह से मिल जाए। तो सत्संग जाना है, गोद जाना है, और भजन जान सत्संग करके भला बनना है, ये पुरुषार्थ करके धनी बनना है। सत्संग से कितना सुधार होता है इसका कोई अंदाज नहीं है, बहुत बड़ा सुधार होता है। जैसे रुचि से कही जाए सत्संग तो आदमी विलक्षण हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, कायाकल्प कहते हैं, कायाकल्प हो जाए, विचित्र हो जाता है। जल तर थल तर नभ तर नाना, ये जग जीव जड़ चेतन जीव जहाना, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जहाँ जतन जब जहाँ दे जहाँ जी पाई, सो जाने उस सत्संग प्रभाव, लोक वो भेद न आन उपाना, लोक में न भेद में और उपाय है। जल तर थल तर नभ तर, तीन तो आदमी तीन जीव होती, कई जल में बिचरने वाले, कई पृथ्वी पर बिचरने वाले, कई आकाश में उड़ने वाले, कई जड़ के चेतन से वृक्ष आदि जड़ है, चलने फिरने वाले चेतन है, जहान में जितने जीव है, और मति कीर्ति गति भूति भलाई, मति अच्छी में गति भूति भूति ऐश्वर्य भलाई, जब जहाँ जतन जहाँ जे ही पाई, जिसको जहाँ जो मिली है सो जाना वो सत्संग का प्रभाव, सत्संग के प्रभाव से मिला। लोक वो भेद न आन उपाओ, न लोक में है न भेद में, और उपाय नहीं है उसका। तो सत्संग से बहुत बड़ा लाभ होता है, भय से नहीं होता है। भय से थोड़ा होता है, छपा मूर्ख होता है ना, उनको भय से होता है। मूर्खा नाम औषधम दंड, मूर्खों का औषध दंडला है, भले आदमी का नहीं है। कहने से माना नहीं, सुनने से माना नहीं, विचार से माना नहीं, तो फिर गंडे को मनावे। इसके लिए जमराज का वो विभाग है, नरकों का विभाग है ना, ऐसे मूर्खों को सुधारने के लिए। जो जेल खाना है हम मानते ही नहीं तो कैसे करो, डरते करेंगे ठीक कर, भले आदमी नहीं है, अच्छे आदमी तो जीवन ही, उनके तो इशारा ही काफी है, केवल इशारा, हाँ ठीक है, ऐसी बात है। इस वास्ते लाभ सत्संग से होता। हमारे भाई ये निर्णय हुआ है, और वर्षों से मेरा ऐसा निश्चय है, और मैंने ऐसी चेष्टा भी की है सत्संग की, तो अब भी है। कोई सुनाने वाला हो तो सुनने की भी है, सुनने वाले हो तो सुनाने की भी है। इससे फायदा होता, बहुत लाभ होता। श्री शेठ जी ने कहा था कि हम जो सत्संग कराते हैं तो शरीर में बाणिया हो बिना लाभ के मैं जाऊंगा, उनको कोई काम हम नहीं जाते बिना लाभ के। हम विशेष लाभ के काम में जाते हैं, बाणिया हम घाटे के काम में नहीं जाते। तो सत्संग से बहुत लाभ होता है, इस बार सत्संग करवाते थे, ये बहुत लाभ की बात। आके मेरे कहने लगे 2-3 घंटा तक कह रहे हैं, सगुण का ध्यान करो 3 घंटा तक, निराकार का ध्यान करो 3 घंटा तक, बोलते चले जा रहे हैं। ये तो देखा हमने, आपने देखा ही होगा। तो ये बात है भाई, आप विचारो और विचार करके स्वयं सोचो, मनुष्य के लायक काम नहीं है चोरी करना, डकैती करना, मारपीट करना, धोखा देना, विश्वासघात करना, ये मेनक का काम नहीं है। बड़े बड़े पाप करना, गर्भ गिरना, महान पाप है, महान पाप। गर्भस्थ बालक बेचारे ने कसूर किस दूसरे किया, कसूर किया तुमने, अरे हत्या करो उसकी। बोल नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, पीड़ को प्रकट नहीं कर सकता, भयंकर पाप। इसके समान पाप कोई देखा नहीं, हमने सुना नहीं शास्त्रों में। अब उसने भी आप नहीं हिचकते, अब ऐसे को क्या किया जाए, कैसे समझा। केवल सुख भोगी इच्छा, क्या बताऊं, बताओ, बड़ी मुश्किल हो रही है, कैसे करें। दूसरी बात पूछी है कर्मों की, तो कर्मों का फल है वो क्या होता है। कर्म करने में प्रेरणा होती है, वो भगवान कराते हैं, हमें करते हैं, क्या करते हैं, कैसे होती है। कर्मों का विषय बड़ा गहरा है, गहना कर्मणों गति, गीता ने भी बताया है। तो आप साधक संजीवनी गीता की टीका है, 18वें अध्याय का 12वां श्लोक, अनिष्टम इष्टम मिश्रंच। एक पाप होता है, एक पुण्य होता है, एक मिला हुआ कर्म होता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रंच त्रिविधं कर्मण फलम, 3 तरह का फल होता है। मन में अनुकूल होता है, प्रतिकूल होता है, एक कुछ अनुकूल कुछ प्रतिकूल है, सब मिला हुआ होता है, ये कर्मों का फल होता है। तो उसके ऊपर लिखा है, उस विस्तार से लिखा है, वो कर्म रहस्य अलग पुस्तक भी है, कर्म रहस्य एक पुस्तक है, उसको आप मनन पूर्व पढ़ो, ध्यान देकर पढ़ो, तो बातें बहुत खुलेगी, कैसे कैसे कर्म है, क्या है। कर्मों के विषय में ज्यादा पुस्तक मिलते नहीं है, शास्त्रों में भी विवेचन विशेष मिलता नहीं, जिसे हर एक आदमी समझ सके। बड़ी गहरी गहरी बातें लिखी है, तो कैसे समझे आदमी, बड़ी सुगमता से बातें लिखी है वहां, उनको आप पढ़ो। जैसे हमें फल मिलता है तो हमारे करने से मिलता है और किसी के देने से मिलता है। जैसे हम खेत में काम करें तो हमें पैसा मिलता है, तो अगर हम कहें कि खेत में काम करने से मिलता है महाराज, धंधा करने से परिश्रम करने से पैसा मिलता है, तो परिश्रम करने में तो जंगल में जाकर परिश्रम करो, खूब पत्थर उठाओ, रखो, दिन भर खूब पसीना आ जाए, मिलेगा। तो कहते हैं काम करने वाले का काम, खेतों वाले का काम करो, पैसा तो जिसका काम करो वो देता है, पैसा तो मेरे आधार अधीर है, तो काम मत करो वो देगा। को काम से भी नहीं मिलता, उससे भी नहीं मिलता, तो किससे मिलता है, उसकी आज्ञा पालक से मिलता है, आज्ञा पालक से। एक आदमी ने कहा, एक धनी आदमी को, तुम यहाँ बैठ जाओ, हम जब काम का करें तो काम करना, नहीं तो बैठ जाओ यहाँ, बैठ जाता है, दिन भर बैठा रहा, शाम को लाओ बाबू पैसे दो। अरे पैसे किस बात के, दिन भर बैठा था। वो कहते दिन भर बैठा था तो दिन भर बैठे को पैसा कैसे का? दिन भर बैठा क्या पैसा है, क्या होता है? अरे दिन भर बैठा था, काम किस, काम तो किया ही नहीं, पैसे किस बात के, दिन भर बैठा था उसको पैसा। दिन भर बैठे से काम लो। वो कहते दिन बैठे पैसा, काम क्या किया कि दिन बैठा था, विश्वास लाओ पैसा। तो वो कहने से बैठा ना, विश्वास तो उस पैसा देना पड़ेगा। ऐसे दिन भर बैठा था तो कौन देगा? तो काम से मिलता नहीं, वो उसकी आज्ञा से मिलता है। ऐसे भगवान के अनुसार आप चलो, वो देगा। मिनख मजूरी देते है क्यों राखत है राम, कि राम जी मिनख नहीं है क्या? उसका काम करे तो क्या जीता रहेगा वो? तो भगवान की आज्ञा के अनुसार करो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। ऊंधा मत चलो, विपरीत मत चलो भाई, उल्टा चलो। भगवान आज्ञा देगा तुम उपकार करो, सेवा करो। आप करें हत्या पाप, स्वधर्म बहुत भयंकर मिलेगा। अभी आप मानते नहीं है, अभी आपको पता नहीं है। छोटी अवस्था में छोरी विधवा हो जाए तो माँ रोती वह हंसती, होश नहीं है। फिर होश आएगा तो पता लगेगा, ऐसे अभी पता नहीं है, परंतु पता फिर लगेगा। तो समझदार आदमी की दृष्टि दीर्घ होती है, लंबी दृष्टि होती है। इसका नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा, ऐसे विचार करने वाले आदमी बुद्धिमान होते हैं। अगर दृष्टि नहीं होती वो पशु दृष्टि होती है, सामने आया वो कह दिया बस। तो मनुष्य की दृष्टि है दीर्घ है। छोटे बच्चे का ज्ञान तीन अंगुल का होता है, जीव तीन अंगुल उस बच्चा लेके खा लेगा, भले कुपथ्य हो, तीन हाथ भले बिगड़ जाए, शरीर का बिगाड़ हो जाए कुपथ्य करने से, तो तीन अंगुल का ज्ञान तीन हाथ को नहीं समझता। तीन हाथ का ज्ञान हो जाए तो तीन जन्म का ज्ञान नहीं समझता। शरीर खा लोगे मर जाए, मनुष्य अंडा खाओ, जैसे तीन अंगुल वाला होता है ऐसे तीन हाथ वाला होता है। बच्चों क्या बोलेंगे, जीव अच्छी नहीं थूक देगा, बढ़िया से बढ़िया, अरे कुबर से वही खा लेगा। इस तरह से तीन हाथ रहे सीख लिए, बस पाप करे अन्याय करे, शुभ भोग करी अन्याय करे पाप करे। कितना बुद्धि मारी गई, कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, हद हो गई है। तो तीन जन्म के लिए विचार पहले काम किया था उसका तो फल भोग रहे हैं, और अभी काम कर रहे हैं अगाड़ी फल भोगना पड़ेगा। और तीन जन्मों से अगाड़ी तीन गुणों का, और तीन गुणों से गुणा तीत का, तब होश आएगा ठीक तरह से। और वो गुणातीत का ज्ञान मनुष्य मात्र में हो सकता है, मनुष्य मात्र को ये भगवान ने शक्ति दी तो गुणातीत हो जाए, तीनों गुणों से अतीत हो जाए, जिसको महात्मा कहते हैं तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष हो जाए, उनके दर्शन भाषण चिंतन से दुनिया का भला हो जाए, ऐसा भला बन जाता है। ये मनुष्य मात्र में है, चाहे भाई भाई हो चाहे बहन हो, मनुष्य मात्र में ये ताकत है, सब वैसे हो सकते हैं। यार नहीं तो पतन के तो जाना ही पड़ेगा भाई। अब इस विषय में थोड़ी सी बातें करते हैं, आप लोग ध्यान दें। हमारे चार प्रकार की चाहना होती है। एक तो धन की चाहना होती है, एक सुख भोग की चाहना होती है, एक धर्म दान पुण्य करने की इच्छा होती है, एक अपने कल्याण करने की, जीव को उद्धार करने की इच्छा होती है। तो चार के सिवाय पांच कोई इच्छा ही नहीं। सब मान बढ़ाई आदर सत्कार जो इच्छा वो सब भोग है, सुख भोग के लिए, अनुकूलता के लिए। धन क्या है सर, रुपये पैसे हो, चांदी हो, सोना हो, सर जमीन हो, जायदाद हो, गाय भैंस पेड़ बकरी हो, ये सब धन है। स्थावर जंगम रुपये पैसे आदि है, गाय भैंस आदि है, इसको धन कहते हैं लोग। गांव के आदमी धन की ताक है तुम्हारे, मन गाया कितनी है, भेड़ बकरी कितनी है, धन है इतना हमारा धन। तुम्हारा धन कहाँ है? वो धन जंगल में गया, धन है हमारा, उसको धन कहते हैं, रूप पैसे धन कहते हैं। तो धन के लिए होता है काम, एक होता है सुख भोग के लिए। ऐसा रमी जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय है, मान बढ़ाई आदर सत्कार है, शरीर का आराम है, ये सब भोग में गया। एक दान पुण्य धर्म तीर्थ व्रत आदि करने की इच्छा होती है, एक जीव के कल्याण की इच्छा होती है। तो चार हमारी इच्छा होती है, अब ध्यान देकर सुन लें चार बातों, बहुत सुगमता से ज्ञान हो जाएगा। था फिर इसमें गहरा ज्ञान, तो जितना पढ़ोगे जितना सुनोगे गहरा उतरोगे जितना बढ़ता ही चला जाएगा। मैं तो विचार करता हूँ ना, मेरे तो बहुत बढ़ता ही चला जाता है। वर्ष हो गए व्याख्यान देते हैं मेरे को, बात नई नई मिलती, नई विलक्षण। लोग कहते रोजाना सत्संग क्या करे, ये समझते नहीं, उनको पता नहीं इस बात का। बिल्कुल साफ कोई आदमी है भी जानते ही नहीं सत्संग के द्वारा कितना लाभ होता है, कहाँ तक होता है ये पता नहीं है। आपको लक्ष्य कराने के लिए कहता हूँ, परंतु यूं बात है आत्मश्लाघा है, छोटी अवस्था से मैं लगा हूँ इधर, अभी नई नई बातें मिलती है, नई बातें विलक्षण बातें मिलती, अलौकिक बातें मिलती, नए नए ढंग की बात मिलती। कितने वर्ष हो गया इतनी बात है, या फिर विचार तो मिलती रहेगी। गीता जी का अर्थ व्याख्या ही बोलती है, कई बार व्याख्या में या फिर टीका भी लिख देगी। इस पर भी विचार बड़े और नए नए आ रहे हैं। लोग सत्संग क्या करो, पाप मत करो, पुण्य करो, झूठ का वध मत करो, ठगाई मत करो, हिंसा मत करो, राम राम करो, यही तो है सत्संग। अरे यही नहीं भाई, गहरे उतरो विचार करे पता लगे। गीता की टीका लिखी उस समय इतना ज्ञान नहीं था गीता का, इतना ज्ञान हमें हुआ है। फिर जीते रहेंगे तो होता ही चला जाएगा, निश्चित निश्चित बात है, थोड़ी अलौकिक अलौकिक बात है। आश्चर्य आता है हमारे को, हम बस अभिमान कर लेंगे हम जानकार हैं, तो मूर्ख बताए विचित बातें मिलती है। वो भी तो बात है, पता ही नहीं समझे ही नहीं। तो इस बार से सत्संग करे गहरा उतर करके तो बहुत लाभ होता है, बहुत बड़ी शांति मिलती है। धन कमाने में लोग लगे हैं ना, वह मन में है कि धन से सुख हो जाएगा, धन से सुख नहीं होता। धन से एक सुख तो होता है कि मन चाहिए चीज पैसा दिया ले ली, इतना सा। वो समझते हैं स्वतंत्रता है, पैसा ले ले दे दे स्वतंत्रता है, और पास में पैसे न हो तो परतंत्रता है। मन में चाह हुई घड़ी की वो कैसे मिले, कोई देता नहीं, पैसा हो तो चट दिए घड़ी ले। वो समझे स्वतंत्र है, हम पैसों के गुलाम हो, पैसों से लेते हो तो पैसों के अधीन हुए कि नहीं। परतंत्रता कोई जानवर थोड़ा ही होता है, किसी मनुष्य ने तो मनुष्य के अधीन हुए, पैसों से जड़ के अधीन हुए, ये समझ रहे स्वतंत्र। ये मूर्खता मिटती नहीं है। ऐसी ऐसी कई बातें मेरे को याद है, अभी सब याद नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि धन में सुख है, एक बात बताऊं, ध्यान दे के सुना आप लोग। एक गांव में लखपति है और दूसरे साधारण स्त्री वाले हैं, तो लखपति समझता है कि मेरे धन से सुख है, धन से सुख नहीं है, निर्धनता से सुख है। जो दूसरे आदमी निर्धन है उनसे सुख मिलता है, तो सुख निर्धन आदमियों का दिया हुआ है, धन ने नहीं दिया है सुख, वो समझे धन ने सुख दिया है। कहते कैसे? तो एक लखपति है गांव में, सब करोड़पति हो, उस लखपति कितना सुख होगा? तो धन तो गरीबों ने दिया है निर्धनों ने, इस वास्ते धनी आदमी को तो गरीबों का ऋणी होना चाहिए। गरीबों के बिना धन कैसे मिला? महिमा भी ऐसे कोई पढ़ाई में सुख पहुंचता है तो पढ़ाई में सुख होता है मूर्खों से, तो मूर्ख ने दिया है तुम्हें मान आदर सत्कार, कन विद्वान दे दिया, मन भी समझता है भूल गया मैं विद्वान हूँ, विश्वास से सुख। अरे मूर्ख है सब विश्वास में सुख होता है, तुम्हारे सब के सब बड़े आचार्य और तुम मामूली पढ़े हो जाएगा पंडित ही, तो सुख सब दिया हुआ गरीबों का है, बेईमानी अपना मानता है, गरीबों का करता है तिरस्कार, कृतज्ञ है अपराधी है। धनी बनाया गरीबों ने, मूर्ख बनाया हमें, विद्वान बनाया मूर्खों ने, अच्छा बनाया बुरे आदमियों ने। बोलो ठीक है कि नहीं? अब सत्संग हो जाए ये बात मिले, बिना सत्संग के पता ही नहीं लगता, होश ही नहीं होता। महाराज एक दिन मैंने कहा कि देखो भाई रोजाना मर रहे हैं, महाराज वो बड़े राजी हुए कि तो बात अभी पता लगा, हम जाना जी रहे हैं। अरे जी नहीं रहे मर रहे हैं, जितनी उम्र आ गई उतने तो मर गए, अब अगड़ी कितनी है पता नहीं, पर हम तुम जितनी उम्र उतना तो मर ही गए। ये ज्ञान होता है नहीं होता है? हमें तो नहीं हो गया, सुनने से हुआ, हमें तो पढ़ने से हुआ, न जी रहे ये ज्ञान जी रहे। वर्ष आता वर्ष गांठ आ गया, आज इतने वर्ष के हम हो गए, अरे रोवो इतने भाई खत्म हो गए मर गए, जब राजी होते हैं घर आग लग जाए कैसा प्रकाश हो रही करेगा, दिख रही हो कैसा प्रकाश हो, घर की राग हो रही है तो राजी हो रहा है। ये दशा है मेरा, होश कहाँ होता? तो सत्संग में होश आता है, पता लगता है। बिन सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बन सुलभ सोई। तो कर्मों का विषय चलता था, अब ध्यान देकर भी सुने, हमारे चार चाहना होती है और मिलने का जरिया दो है, एक तो भाग्य से मिलता है, एक पुरुषार्थ से मिलता है, उद्योग करते हैं उसे धन मिलता है, एक भाग्य से मिल जाता है। तो जरिया दो है, एक तो भाग्य एक उद्योग पुरुषार्थ, एक चीज चाहिए, चार हमारे को, तो क्या करें कि चार को दो का भाग दे दें। तो धन का मिलना और भोगों का मिलना तो है प्रारंभिक अधीन, और पुण्य करना और मुक्ति करना ये है पुरुषार्थ के अधीन। इस बात को बहुत लोग नहीं जानते, कई दिन सत्संग करने वाले भी विचार नहीं करते हैं तो सुनने पर भी नहीं जानते, सुने विचार करे, विचार करे फिर सुने, सुने फिर विचार करे तो जान जाते हैं, नहीं जानते। मैंने देखा है, आप क्षमा करेंगे, 30-40 वर्ष संग करने वालों से मैंने पूछा कि हमारी माँ और मैं बेटा, तो हमारे माँ और बेटा का संबंध है ये हमारा बनाया हुआ है कि स्वतः है? तो हर एक आदमी उत्तर नहीं दे सका, आप लोग तो सुनते सुनते बूढ़े हो गए, अब उत्तर दे क्या आश्चर्य है? हमारे कहते कहते सफेद बाल हो गए, तो आदत पड़ गई ऐसी कहने की। पर वे कहते ये तो स्वतः माँ है मेरी, माँ ने जन्म दिया पालन किया तुम्हारी माँ है, मेरी माँ है, माँ के मेरा बेटा है, ये स्वतः है, बिल्कुल झूठी माना हुआ है। इतने भाई बहन बैठे किसी को याद नहीं है किस माँ के मैं ऐसे जन्मा हूँ, किसी को याद नहीं, केवल माना हुआ है, अब बाप का मैं बेटा हूँ, केवल माना हुआ है शुद्ध, कोई प्रमाण नहीं है किसी के पास। बोलो, पहला बेटा होता है बाप होता है? तो एक बाप पहले होता है, किसी बेटा होता है? बिल्कुल झूठी बात है। बेटे के बाद में बाप नाम होता है, बेटा नहीं होता तो बाप होता ही नहीं, हो जाएगा उसका बाप नाम हो जाएगा। तो बेटा पहले जन्म होता है, पीछे बाप होता है। अरे मूर्ख कहेगा पहले बाप होता है पीछे बेटा होता है? बिना बेटे बाप हो जाएगा कोई? तो बेटे से बाप पैदा होता है। कहते मूर्ख बेटे से बाप पैदा होता है, बाप से बेटा पैदा होता है? ये बातें समझ में नहीं आती, सीधी सीधी बातें समझ में नहीं आती। इस बात गहरी बातें कैसे समझे? तो अब कर्म पर आ जाते हैं विष्णु में। तो धन का मिलना और भोगों का मिलना ये है प्रारब्ध के अधीन। मानो पहले कर्म किए थे उन कर्मों का फल है, और धर्म का अनुष्ठान करना और मुक्ति में जाना ये अभी करने का फल है, अभी अभी करना है, नए पुरुषार्थ का फल है। तो बड़े भाग्यवान सुन पावा और बिन से संग विवेकन हो, बिना भाग्य क्या भाग्य गेट इस विनय से नहीं, नहीं भाग्य से सत्संग मिलता है। बड़े भाग्य मानो चल पावा और बिन सत्संग विवेकन हो, बिन सत्संग विवेक नहीं होता। मैंने संदा तो भाग्य से सत्संग मिलते ऐसी बात होती है, और जय कर जय पर सत्य सने हूँ उस उत्साह से भी सत्संग मिलती है, सच्चा सने मिलता है। यही कर यही पर सत्य सने हो, सोते ही मिलता न कुछ संदेह हो। अब कैसे समझे आदमी बताओ? तो धन का मिलना और भोगों का मिलना है भाग्य के अधीन है। पर धन का सुख लेना है ना, वो भाग्य में नहीं होता है। लाखों करोड़ों रुपए पास में है, रोटी नहीं खा सकती, वैद्य ने मना कर दिया, अन्न खाओ तो मर जाओगे, फलों का रस पियो थोड़ा सा बस, और फिर कबदार खाया वो सब, घी खाओ मक्खन खाओ खोए की चीज खाओ वो बढ़िया मावा मेवा नहीं खा सकते। तो भोग भोगना हाथ की बात नहीं है, या धन कमाना हाथ की बात नहीं है, उसमें रात दिन लगे। अरे भजन करना हाथ की बात, उम्र भर में लाख रुपया अपने पास हो जाए ऐसे बहुत कम आदमियों को मिलता है, देखने को नहीं मिलता लाख रुपया साथ में, क्या धन के लिए कमाते हैं? अरे एक दिन में भगवान का लाख नाम ले सकता आदमी, यार वो सच्चा धन है, वो तो कमाते नहीं, अरे कमाते हो रहता नहीं, ये दशा हो रही है। जो कमाते हैं वो तो साथ रहता नहीं, और साथ रहता है वो कमाते नहीं, तो दशा जो होनी चाहिए वो नहीं होगी, वो नहीं होनी चाहिए होगी। श्री में काम ये कर दिया, भगवान का नाम लेने में स्वतंत्र है, राम डड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेल हुआ है, दावा नहीं संतदास जी तेसो ले जा, ऐसे सोड़े रुपया है, थोड़े थोड़े भी रुपया रुपये कुछ हुनर करोगे तब तार खुलेगा, तब रुपया मिलेगा, भगवान के नाम तार भरेगा चौड़े राम लेगी चौड़े चौड़े धन है, वो तो लेते नहीं है, लेते वो हाथ आता नहीं है, आता है वो रहता नहीं है, उस रहता है वो भाता नहीं है, ये दशा हो रही है। तो भजन स्वर्ण करना है, दान पुण्य करना है, ये है नया पुरुषार्थ है। भाग्य बीज में साथ होता है, बड़े भाग उपाय है सत्संग का, तो सत्संग का लाभ अपनी रुचि से रहेगा, भाग्य में कोई लिखा है सत्संग संत मिलेगा तो गाड़ी में चढ़े उसी डब्बे में संत बैठे हैं तो बात हो जाएगी, पास बैठ जाओ कुछ बातें हो जाएगी, संत उतर जाएंगे। तो लाभ लेता है अपनी रुचि से लाभ लेता है, रुचि नहीं होती लाभ नहीं ले सकता। तो ये अपने लेने से मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। और भोग और ये तो मिलता है प्राप्त से, ये रुचि से। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण बताओ, भजन करो इस नित्यनेम करते रोज यहाँ भजन किया करो, माला जपा करो, मंदिर में जाया करो, गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, नाम का जप करो, कीर्तन को कहते हैं। तो कोई कहता है रोज यहाँ 5 रुपया कमाया करो, 10 रुपया कमाया करो, 100 रुपया कमाया करो, एक आना भी रोज ने कमा रहे हाथ की बात है। किसी के मन हो जाए कि कम से कम 4 पैसे तो कहेंगे, आजकल 6 पैसे दे तो क्या कर दे, एक आना तो रोजी ना कमाएंगे, नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होता। ये पुरुषार्थ के अधीन नहीं है, उसमें पुरुषार्थ लगाते हैं, रात खटते हैं, क्या करें, पेट का होना है मारा, क्या करें, रो क्या करो, लखपति करोड़पति कहते आज पैदा नहीं है, क्या करें, 2-4 लाख रुपए आ जाते हैं व्यापार में, 1,000,000, 10,000, 20,000 आ जाता है किराए का, बेटे के सास ने 3 लाख आ गया, पैदा नहीं है आजकल, अब पैदा करते क्या होते है पैदा क्या करें, रू बेअकल की बात है, पैदा नहीं है, 10-20,000, 50,000 तो पैदा ही हो, 2-4-5-10 लाख पैदा हुई। तो बड़ा दरिद्री, जितना धनी ज्यादा है उतना ही दरिद्री ज्यादा है, वो वह दरिद्रो ही विशाल कृष्ण, जिसे कृष्ण है वो दरिद्री है। धनी आदमी का लाखों रुपए घटा लगता है और साधारण 5-10 पीढ़ी में लाख रुपए घटा कभी नहीं हुआ, खुदा 10-10 लाख का घटा होता है और कमी भी लाख होगी, घटा भी लाख होगा, साधारण आदमी कमी थोड़ी होती है, 10-20-50 रुपये कमी, धनी आदमी में तृप्ति होती ही नहीं, हाय धन हाय धन हाय धन, रात दिन करते रहते तो मर जाते, हाय पैसा कर दे, राम नाम सत्य भजन करते तो ये दुर्दशा क्यों होती। तो भजन करे तो नया भाग बन जाए, नया भाग भी सत्य हृदय से भजन में लग जाए तो उसको तो क्या मिले, दूसरों को विषयों को रोटी मिल जाए, उनके पीछे नया प्राप्त खुल जाए, एकदम विचित्र खुल जाए। तो वो तो काम करते नहीं, ऐसा आते झूठ कपट बेईमानी, आज कल झूठ कपट बेईमानी इष्ट देव हो गया है, ये झूठ कपट देवता, ये काला बाजार, आप कृपा करना, ये तो इष्ट देव है, इसमें काम नहीं चलेगा, इसमें काम नहीं चलेगा, ना राम जी काम आते हैं, ना प्रयाद काम आता है, ना पुरुषार्थ काम आता है, काम आता है झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात। या कहोगे उनको सत्संग बात कैसे समझा, बताओ, पहले बुद्धि ऊंधी हुई हुई है और सत्संग को फालतू समझते हैं, बोलो घंटा भर सत्संग क्या मिला बताओ, हम काम किया 1-2 रुपया मिल गया, अब वो क्या मिला, सत्संग है परोक्ष बर्बाद करते, मेरे को मिले कि तुम नाम से पे लगाते हो, बैठा बर्बाद करते हो, खबर रहेंगे तुम्हारी, लोगों को निकम्मा बनाते हो, कुछ पैदा करो, ये गाय तो अम्मी अम्बाई है, विदेशी महिला थी, ऋषिकेश में आई थी, बैठ बैठी बैठी क्या करते हो, अरे कातो कुछ कातती रहो, कुछ काम करो, निकल बैठी है क्या कर रही है, ये निकल बैठी काते वो काम करता नमस्कार कर जैसी बात है। भगवान का भजन ध्यान ये तो निकमा काम है, क्यों कौड़ी एक पैदा नहीं होती। ये अकल में नहीं आया कि एक लाखों करोड़ रुपये होने वाले नहीं भजन कर पाए, धनी नहीं है भजन करे उनके पीछे फिरे, और वे को भी एक नहीं है धनी वाले पीछे नहीं फिरते, कौन जो असली भजन में लगे हुए। अकल ये सत्संग बिना बिन सत्संग विवेक न हुई, ये बात है। एक अब कहानी सुना दे जो जल्दी समझ में आओ ठीक तरह। एक वैद्य जी के पास में रोगी पहुंचा, उसने कह दिया कि मेरे पेट में कीड़ा हो रही है और आंख में भी पीड़ा हो रही है, दो पीड़ा हो रही है। लेटाया देखा कैसे कैसे, हाँ यहाँ पीड़ा हो रही है और आंख लाल लाल हो रही है, आंख में पीड़ा हो रही है, क्या करें। तुम जान कर उसने पुर्जा लिख दिया, जाओ वहां से दवाई ले लो, दवाई ले लो, वो इतनी सी दवाई पानी में डाल देना, फिर उकार करके छान करके वो पी लेना। और दूसरा ही अंजन है, सोते समय आंख में अंजन करके ऐसे ऐसे करना, गर्म गर्म पानी चुपचाप सो जाना, फिर देखना मत, तो ठीक हो जाएगा। इतने में दूसरा आ गया, क्यों महाराज क्या कर, बैदी महाराज बैदी, अरे है क्या कि पीड़ हो रही पेट में बहुत बड़ी भारी और आंख की बड़ी पीड़ा हो गई। वैद्य जी कहने क्या बात है भाई, क्या हुआ, चली एक ही पीड़ा, सबके एक ही रोग हो गया कि सब ऐसी रोग है। उसको देखो वहां से ले लो पुर्जा ले लो, उसने पुर्जा ले लिया, दवाई ले ली। एक ने तो जो कहा पानी में डाल उबाला और सोन उसको पानी पी लिया और आंख में अंदर आने लिया तो ठीक हो गया। एक ने दवाई तो वही ले पुड़िया वही, परंतु आंख वाला ओसा तो डाल दिया पानी में, उखाड़ करके पी गया और वो बोटा हुआ अंदर वो दिया तो आंख में, आंख में आटे की तक इतना सारा चूना आंख में आटे वही। अब आंख में लगे पीड़ जोर से और पेट में लगे पीड़, आंख में देते अंजन होता ठंडा, ठंडा पेट में पहले फिर वायु पैदा हो गई तो आंख की पीड़ भी पड़ी, पेट की पड़ी, पेट में वायु पैदा हो गया तो पीड़ा ज्यादा होगी, आंख की भी पीड़ा, ऐसे आंख में थोड़ा फूस पड़ जाए तो खत्म करते हैं सूर पड़ जाएगा आंख में डाल दिया, क्या दशा हो। अब जाने लगे गाड़ी, अरे वैद्य तेरा बाप मरे तो मौत से मरे, मैंने मारा नहीं, तेने किस दिन का बदला लिया मेरी पीड़ा बदा क्या देता, दवाई नहीं देता तो मैं इतने भोगता क्यों, मेरी पीड़ा बढ़ा दी, रात भर नींद नहीं आई, अब पेट की पीड़ा की पीड़ा, सुबह जल्दी पहुंचा दवा खाना खुला नहीं, चल दिया क्या हुआ, क्या हुआ तुमने किया, वो हुआ क्या हुआ मेरे से पूछते, हमने क्या किया, क्या किया मेरी पीड़ बढ़ा दी, पेट की पीड़ बढ़ा दी, आंख की पीड़ बढ़ा दी, जो तुमने किया वो हुआ और क्या हुआ। बहुत कोई बात नहीं है, जहाँ देखा क्या बात है, क्या किया हमारे पेट में बहुत पीड़ा बढ़ गई, आंख में बढ़ गई, दूसरा आया तुम्हारे कैसे, मेरे तो फर्क है महाराज, आंख में भी फर्क है और ये टट्टी लगे उससे बहुत फर्क पड़ा, टट्टी पीड़ा पेट की पीड़ा होगी, पेट की गर्मी निकल जाती, आंख में पीड़ा हो उड़ती हो, देखो देखो ये पैसा बढ़ा दू, इसको तो दवाई नहीं बढ़िया और मेरे पास पैसा नहीं, इस वास्ते दे दी खराब दी दीजिए। अरे कैसी दवाई थी, कैसी कैसी तुम्हें दी जैसी थी और कैसी थी, तो कैसी दवाई तो बता कैसी दवाई थी, वो पुड़िया डाली ये तो दूसरी दवाई वो तो मैं पी गया और ये आंटी नहीं आया, अब माओ कैसे आंख में ये बच गई वो पी गया पुड़िया तो तने उछल रही और दोष देता है मेरे को, आंख में डालनी तो आंख में डालनी, तो ले पेट में पी यार पेट में डालना, आंख में लगा दी, इस वजह पीड़ा बढ़ गई। कह रहे निकालो इसको, निंदा करता है हमारी, उल्टू पुलटू करता है खुद, निकाल दिया। ये तो कहानी है, हमारे दो बीमारियां है, हम जितने बैठे हैं ना, इनके दो बीमारी। एक बीमारी तो ऐसी है पेट की, एक आंख की, दो बीमारी। पेट की बीमारी ऐसी है, ऐसी से भयंकर। इस दुनिया में एक कूप है जिसके पार कोई नहीं पावे, जिसके भरने कारण प्राणी देश दिगंतर हो जावे। दीन भये पर घर में जाकर सेवा कर कर मर जावे। तो भी महाराज वो पेट भरता ही नहीं, क्या करते हो, मेरा पेट नहीं भरता है, क्या कर, रात दिन भरता है पेट नहीं भरता है। एक आंख की पीड़ा है, इस दुनिया में एक अंधेरा सग आंख में जो छाया, जिसके कारण सूझ पड़े नहीं कौन हूं मैं, कहां से आया, और कौन दिशा कर जाना मुझको, और किसको देश में ललकाया, और कुछ कौन मालिक है इस दुनिया का, कृष्ण रची है या माया, दिखता ही नहीं। आंख की बीमारी है, ये तो वही भगवान है, परमात्मा है, आशा है, क्या करना था, क्या कर रहे हैं, ख्याल होता है, विवेक होने से ख्याल होता है। तो आंख की पीड़ा, भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने जीव को कहा, देखो भाई आंख के लिए तो तुम्हारे को पुरुषार्थ रूपी पूजा देते हैं, और पेट के लिए भाग्य की, भाग्य फलते सर्वत्र से विद्या से पुरुषम, रोटी जब जैसा मिलना है उसमें मिलेगा, समझे। देख पराई तो बड़ी मत तरसावे जीव, लूखा सुबह खाए ठंडो पानी पी मौज करने आनंद से, तो उसको माल मिलता है, उसको मिलता है भाई, मिलता तेरे क्या तेरे को तो मिलेगा। तो पेट की दवाई तो ले ली आंख में, आंख में क्या ले ली, कि सत्संग करते हो कहां भाग में लिखा, भजन करते हो भाग हमारे लिखा है, भजन करने का भाग में लिखा नहीं। अरे ये भाग में लिखा नहीं, करने का होता है, सत्संग बना कर काम मेरे बताओ, हमारे मेरे भाग वो भाग नहीं। और करते क्या हो, करते महाराज पेट नहीं भरता, रात दिन लग रहे पेट नहीं भरता है, लारे छोरा छोरी ब्याह बहुत, अब उनकी पढ़ाई करानी, उनका ब्याह करना, उनका आफत आई है महाराज, क्या कर नहीं सकते। तो पुरुषार्थ तो लगा दिया छोरा छोरी पालन कराने, और ज्ञान लगा दिया प्रार्थ में, भाग्य नहीं हमारा, सत्संग नहीं है, शास्त्र पढ़े भाग्य नहीं हमारे, भगवान का भाग्य नहीं। मैंने यह तो सुना है कि राम राम करो महाराज, राम राम नहीं करते, सोमन ताड़ो है, अब ताड़ो जो तोल भी लियो सोमन का ताड़ा है, राम राम कर सके कैसे लिखा दी। अरे राम राम करने का है ये तो, वो तो ताड़ो भाग्य की बात, रुपया मिलेगा भाग्य से, उसमें रात नहीं लगे, उल्टी ले लिया, वो खर्चा भी बढ़ गया, पैदा कम हो गई, आफत तीन तरह की हो गई, एक तो रुपये चीज वस्तु महंगी हो गई, या रुपया पैदा होना कम हो गया, एक तो ऐसा रंग ज्यादा बढ़ गई, एक बच्चा पढ़े लड़की पढ़े तो उस बेस ऐसा लाओ, उसे ऐसा लाओ, ऐसा लाओ, मार आफत हो गई, पढ़ाई करने मुश्किल हो गई, खर्चा बढ़ा गया, तो पेट की पीड़ा बढ़ गई। निर्वाह जिससे होता है वो साधारण थी, उसमें खर्चा बढ़ा लिया, दिखता है नहीं, शास्त्रों को नहीं मानेंगे, पुस्तकों को नहीं मानेंगे, वेदों को नहीं मानेंगे, पुराणों को नहीं मानेंगे, संतों को नहीं मानेंगे, वे अंधेरा ही तो गया। अब धूप आ रहे हैं, अब पाप करेंगे, घर पाप करो, अब काटोगे, पैदा नहीं हो गया बाली, पैदा नहीं हो। अरे अगर ही धूप आ रहे हो नया पाप क्यों करते हो, नया साध स्वामी को पता नहीं है, हमारे को सर्टिफिकेट मिला है, ये जानते नहीं, ये बालक नहीं है, क्या पता बांझ की जान प्रसव की पिया, बच्चे हो तो पता लगे ना, कैसे पढ़ाया करता है, कैसे ब्याह करता है, कितनी आफत है, मुफ्त में रोटी मिले बाबा जी, घर खर्चा लगे तो पता लगे। अब बताओ वो कोई मूर्ख, आप पंडित, अब पंडित ने कौन समझा बताओ। नींद में सोता हो तो जगा हुआ, सोता हुआ जागता हुआ सो जाए उनको कैसे जगाया जाए। ये दशा हो गई, पुड़िया उल्टी ले ली पेट की, तो आंख भर आंख की पेट, अब दो पा रहे पीड़ा दोनों बढ़ गई। ये बीमारी बड़ी है आजकल, बड़ी भयंकर। अब सुलटी पुड़िया लो तो ठीक हो जाएगा, भजन ध्यान करो रात और दिन भगवान के भजन में लग जाओ, जो कर सकते हो दान पुण्य भजन सेवा तीर्थ व्रत ये करने के हैं, ये भाग्य के नहीं है। और धन मिलना और भोग मिलना ये भाग्य की बात है, धन मिले तो संतोष रखो, संतोष तुल्य निधि रस्ती नाने यदि सालाम संतुष्ट हो धनदाती तो विमसरा समा सिद्धा और सिद्ध हो जाए कृतवा। कैसी बढ़िया बात है, जो मिल जाए कि ठीक है भगवान ने दे दिया भाई। संतोष त्रिशु कर्तव्य है, सदारे भोजने धने, अपने स्त्री पुत्र मिला जैसा धन मिला भोजन मिला राम जी ने दिया वो ठीक, इसमें तो संतोष करते नहीं। त्रिशु नहीं बल करते व्यक्ति ने मैं संतोष नहीं करना, स्वाध्याय जप दान जप में संतोष नहीं करना, दान में पुण्य में सेवा करने में इसमें संतोष नहीं करना। नित्य कर्म करे नित्य कर्म पूरा हो गया समय पर बैठ दिया बैठा बैठा निकमा बैठे बिल्कुल। अरे ये हरदम करने का है, ये तो नया काम है, वो तो पूरा होता है हमारा जगह। और 5 रुपया जो जाना पैदा होते हैं दुकान पर बैठा है और 50 रुपये सुबह ही पैदा हो गए, दिन भर बैठा रहा एक कौड़ी पैदा नहीं हुई तो दुख नहीं होगा। 5 की जगह 50 जुदे हो गया भजन करेंगे, अब क्यों बैठा यहाँ, दिन गमा देंगे फिर भी कहता ठीक है पैदा करेंगे ठीक है। ये विचार ही नहीं आता इतने रुपये पैदा हो गए दिन भर क्यों खोटी होगा, और ठीक है वो तो। ये क्या है, ये पीड़ा है मेरे आंख की, धन हाय धन हाय धन हाय, धन तो भाग्य से मिलता है। इसका अर्थ नहीं कि पुरुषार्थ मत करो, पुरुषार्थ करो, धन भाग्य से अर्थ है तो रोगो मत, पश्चाता मत हो भाग्य तो ही मिलेगा। शेर भर का लोटा बोले मील भर पानी में कार पार करो तो शेर भाई आएगा। सोना चांदी धोते दिन भर, कलकत्ता में टकसाल थी पहले, मौर्य और रुपये पैसे छपते थे सोने के मौर्य, टन टन का ला रुपया तांबे के पैसे हमने देखा है। तुम्हारा सोना ही उठा दे दिन भर, उधर सोना लगेगा चांदी उठा ले जाते हैं दिन भर। और एक सड़क पर कंकर ढोता है पत्थर ढोता है, तो कंकर ढो चाहे सोना ढो पैसा तो उतना ही मिलेगा। क्या सोना ढोने में पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, पैसे देते हैं सोना दो रुपये कोयला दो रुपये पत्थर दो मैं जितना मिलेगा। तो ऐसे बड़ी बड़ी बातें करे बड़े बड़े ऊंचे मिलेगा उतना ही जितना भाग्य है उतना ही, परंतु चाहना उसी की हो रही है, भजन ध्यान की नहीं संतोष की नहीं। बैठे क्या करते हो, कुछ पैदा करो बैठे क्या करते। ये दशा है महाराज, आंख पेट में पेट की आंख में ये ले लीजिए। अब पीड़ा बढ़ गई दोनों। हमारे बचपन में खर्चा नहीं लगता था, ऐसा तख्ता पाटिया सफेद मिट्टी ठंडाल गरी बसते सफेद कर लेते ऐसे ईंट घसते एक दूसरा ले लिया लिख देते, दो तीन पीढ़ी पड़ गई होगी एक पार्टी पर। अब आके तो मूर्ख कहेगा हमारे से पहले ही कोई पड़ गए, हम पड़ गए हमारे बाद भी कहीं पड़ गए, एक पार्टी उतना ये भी था काठ का पाटिया किसी दिशा की बात है, डाले पान और पानी डाल दिया और मिट्टी लेप ली। आपने देखा नहीं होगा, हमने पढ़ाई की है उसमें। बोलो क्या खर्चा लगे, भूसा ले लिया, मिट्टी लिया, कई पीढ़ियां दादा और बाप और बेटा सब पोता सब आज पढ़ाई करके कितना लाओ, पेंसिल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ, तो पेट की पीड़ा बहुत बढ़ गई। ये निर्वाह होता है ना, ये पेट की पीड़ा है, निर्वाह जिसे हो जाए निर्वाह कर लो। अपना हलवा पूरी खा के निर्वाह करना है, साग रोटी खा के लेना है, कड़ी खा के दाल भात कढ़ाई करना है, निर्वाह करना है। तो निर्वाह का प्रबंध तो भगवान के यहाँ है, ऐसा में प्रबंध भगवान के नहीं है। तो निर्वाह की जरूरत है वो तो भगवान ने पहला किया, प्रारब्ध पहले रचा पीछे से रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर, चिंता मत करो, काम धंधा करो, शिष्य गर्मणी भाई था, अपना कर्तव्य का पालन करो, उसे जो मिल जाए उसे मौज हो गया, अपना मौज हो। एक धनी आदमी थे, उसके पास मकान बहुत ऊंचा, उसके पास में एक छप्पर वाले स्त्री पुरुष रहते थे, छप्पर पर रहते थे। तो वो महाराज दिन भर काम करते और शाम को आकर भोजन बनाते अपना, कभी हलवा बनाया है, कभी घी लिया है, कभी कुछ लिया है, खूब मार खाते। दो दिन मेहनत करते, मेहनत करने से मजदूर हो जाए, उसको खाना पीना अच्छे से करते थे। सेठों को गई कब जा देखा, सेठानी ने तो साग बना लिया, फुलका बना लिया, दाल भात बना लिया, पापड़ सेक लिया, फली सेक ली थोड़ी सी, फली थोड़ा पापड़ थोड़ा करके सेक लिया, उनके हलवा पड़े पड़े बहुत कि तुम ये बनो। तो सेठानी ने पूछा सेठ से कि देखो आपके इतने रुपए हैं, अरे भोजन साधारण बनता है, अरे ये दोनों कमाते हैं, हलवा पूरी खाते हैं, कभी गुड़ दे दिया, रोटी लेकर घी डाल दिया, चूल्हा खा लिया अपना, क्या बात है। शेठ बोला कि 99 का चक्कर नहीं लगा है, कि 99 का चक्र होता है, 99 का चक्र क्या होता है, 99 चक्रम संस्कृत में पढ़ा हमने, 99 चक्रम होता है, 99 का चक्र होता है, 99 के चक्र नहीं पड़े हैं, तुम खाते हैं 99 चक्र में, तो बताओ तो लियो रुपए लो, एक कम 100 रुपए लियो, 99 रुपए 99 सो एक पोटली बांधी, टन टन बांध करके फेंक दिया घर में। सुबह देखा देखो पोटली पड़ी है, उठाई तो भारी भारी, भीतर लगा दे गए तो कितना है, ये 20 ये 20 ये 20 ये 4 तो 20 5 व 19 5 20 है, 100 नहीं 20 रुपया, 20 20 करना आता है, 1 20 2 20 3 20 4 20 5 20, तो 5 20 पूरी नहीं हुई, तो 1 रुपया कम है, तो थोड़ा सा रुपया कमाओ जो पूरा हो जाए रुपया, तो साधारण रोटी ले आए, रोटी बना ली, मिर्ची पीस ले खा लिया, 2 3 4 दिन हम रुपये पूरा हो गया, अब 5 विषय हो गया पूरा। अब देख रहे देखो इतना दिन कमाते है तो कितने रुपये चाहता हमारे, नहीं तो बस कोई खा ले क्या फायदा, ठड़ियों ढड़ियों घाटी रुए माटी, ढड़ियों घाटी हुई माटी, हमें पूरी खाओ चाहे साग पत्ती खा लो, एक ही दशा है ऊपर उठे पत्तो लगे झड़ियों घाटी तो मट्टी फर्क नहीं, मुफ्त में खो दिया, अब रुपये लगन लगी। 5 से 10 दिन के पूछा सेठा ने, तुम जार देखो क्या बनता है, अब बना रोटी तो बना ले, साग बना पैसा लगे, मिर्ची लेकर पीस लिया अपने खा लिया मुझसे, ये 99 का चक्कर होता है, ये धनी आदमी 99 का चक्कर लगा है, ये सूखी रोटी नहीं खा सकते, सूखी कपड़ा नहीं पहन सकते, जो कमाते है खाते है मौज से आनंद से सोते है। कलकत्ता में धनी आदमी थे, तो महाराज ने आत्मानंद जी ने मदन जी ने बात सुनाई थी, वो जहाँ मुनिम पे काम करते थे, भर्तिया थे कौन से वो धनी थे आदमी, तो वो ऊपर से देखे तो फुटपाथ पर पड़ा एक आदमी, झांका लिया उनकी टोकरी हो, झांका कहते हो को लिया सोया अपनी, तो शेठ कहने लगा ये बड़ा सुख है, समझा तुम बैठो गए उन्हें पैसा मिल जाए खाया बस हो गए मोल से, ना तो मकान चाहिए ना को सैया चाहिए ना कुछ चाहिए, जगह धो गए रुपये पदे पदे कर लो काम काम।